Lazima ataondoka. Sikilize. Huyu hawezi kukaa. Sisi hata muda huu tena hamna adabu. Kazugia. Weka ondoka wewe. Hapa unaondoka. Oh, kuteswa kwa ajili yako, mtwike fadha zako, atashughulika.